ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجد فلندريمت متبلوتا ما أبسلوتا ينبتن بر الله جل جلاله زوتنا بوترا وكريوسنا جسيس. Dërsa përshëndetjet të mirat të Zotit të bareke vë të ala, të gjitha të grumbulluarat të kënjeriju, më i zgjedhër, më i mirë, Muhammedi, alaihi salatu vë selam, pastaj mbi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë të ti të pastërta dhe të gjithë muslimanët të sëre të ndjekin, rrugën e ti me të mira, deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, dhe të vazhdojmë me vargën e ligjëratave në ditën e hanë, mbi komentin dhe shpjegimin e fjallës e Allahu Gjelli Gjelaluhu. Dhe kemi përmenë se para çdo fillimit të ligjërate do të përmendim diçka shkurtimisht nga ajo e cila në nëzit me mësu fene Zotit e Barek e Vëtëala, konkretisht në këtë ligjërat me ledzu dhe me e hulumtue komentin dhe do me thanjën e ajeteve të Allahu Gjelli Gjelaluhu. Të ndëruar dhezër, ajo që kam përmenë djetarët e cila motivon gjithashtu për të lexuar librin e Zotit dhe për të nda kohë për studimin e fjallës së Allahu Gjellë Gjellaluhu, është edhe domosdoshmërit të cilat i kanë qujtë djetarët daruriyet, të cilat i ka pa tjetër me arrit njeriu e që nuk ka mundësi munda për i tëre, ndërsa nuk i asiguron këtë daruriyet përvec se libri i Zotit, do më thanjë të cilat i ka zbrit Allahu Gjellë Gjellaluhu në librin e ti. Prej tëre, pra prej domosdoshmërive, të cilat do e mos do të mi siguru njeriu që të ketë një jetë të lumtur, një jetë të rehatshme, është qetësia e shpirtit, stabiliteti i shpirtit, qartësia e rrugës, shëndeti i shpirtit dhe i zemrës, gjithashtu. Andaj, në kaptinën e fizikut të trupave, ka thonë Muhammed ibn Idris, Imam Shafiiu, nuk ekziston lëndë më e çmuar mësim, më i çmuar tek njerëzit në botë sesa medicina. Pra, nëse i marr këta shkencat, të cilat u shërbejnë njerëzve në jetën fizike të tyre, në majë të tyre është medicina. Pra, nëse i pyet gjithë njerëzit, musliman dhe shkije, se cila është më e madhja, cili funksion është më i lartë tek njerëzit, do të thotë mjeku, doktori. Nga se aj apo kujdeset për stabilitetin, për shëndetin, për të mirat e qarkullimit të fizikut të njeriu. Nëse mjekësia është landa më e qmuar, më e bereqetshme, më e lavdruar, më e randa gjithashtu, atëherë në botën e shpirtit vëllëzër, më e rëndësishme është libri Zotit Gjellë Gjellaluhu. Nga se kjo siguron qëtësi, siguron shëndet. Nëse njeriu i humb shëndet i zemrës, i humb shëndet i shpirtit, i humb qartësia e rrugës, atëherë a dardështon. Nuk ka mundësi me e kuptu me anon, do me thonjën, e jetës. Zoti jonë Gjellë Gjellaluhu, pikrisht, Kur'anit ja ka dhonë këtë cilësi dhe ja ka përmend këtë cilësi si asiguroj njeriu këtë domosdoshmëri. Por shembull, nëse njeriu është fizikisht i shëndosh, por ka mërzia të cilat ja randojnë shpirtin, nuk quhet se është mirë. Apo, nëse njëri fizikisht është mirë, te mjeku kret diagnoza del shumë e mirë, por ai ka murzia, ka pikllime, ka rëndesa, ja randojnë shpirtin, nuk quhet se është mirë, por quhet se është keq. Dhe i thonë njerëzit, mirë jam me shëndet, por s'jam mirë. Po kjo s'jam mirë, kjo tjetra zakonisht është më e përhapura tek njerëzit. Dhe kjo vëzër nuk ndodh tjetër përvecse nga zbrastira e shpirtrave të tyre prej fjalëve të Zotit Gjellë Gjellalu. Andaj sifatin që e ka dhënë Allahu këtij libri, cili është ujë, kemethali sayyib. Allahu Gjellalu shpesher e qunë Kur'ani sikur shi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a kalbi. O Allah, më ban Kur'anin shi të zemrës. Se s'mundet pa shi. thahat toka, thahan të mirat, nuk dalin frytet sësat neve domës dëshmërish në arruin jetesën. Atar neve pashiv dhe zër, qëfar bëhat? Thatësi. Nëse na nuk e ujit një shpirtin me libër Zotit, me fjallë për nga mberit sallallahu aleyhi sallem, atar neve thahemi. Sa të do që tjetë i fort fiziku? Sa të do që tjetë i shëndetshëm fiziku, trupi jonë, shpirtin nëse i mungon uji, atare thahat. Uji i shpirtit është libri Zotit. Fjallë Allahu gjelle, gjelle gjelle. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala e ka quajt qëfar? Kemethali ledhi stau kade nara. Sigura i cili e ka ndez një zjarë. E ka qëtë Kur'anin drit. Ka sigura i cili ka drit. A i cili ka drit, ma a cili s'ka drit. Andaj Shejhul Islam të imije, shpesh herë, kure ka thjeshtësue, qysh është raporti në mes Kur'anit dhe trunit, apo shpesh herë njëzit këtu nga përzijen. Trunin a thot diqka, dhe Kur'anin a thot diqka. Apo, ka thonë Shejhul Islam të imije, gjithmonë shpallja e Zotit, me trunin është sikur raporti syrit me dritën. Apo, nëse ke syt fuqishëm dhe kap o shishnetshëm, por munges dritës nuk është funksional. Nuk të vanë dobi kur gjo. Andoj du të mja sjell dritën që t'i vene funksionit. Edhe psa i është funksional vetë veti, por nuk shef. Truri vlezër, sa që të qetë gjigan, i aft, intelekt i fuqishëm, ban matematika, kombinon sende, mbledh sende, dhe del me rezultate. Nëse i mungon drita, nuk shef asni sen. Andaj t'i shef se shumë njerës në kone për nga merit alai salatu e selam, nuk ju ka mungu vlezër funksionaliteti i syrit, zemrës. Por çfarë? Mungesa e shpalljes. I janë largu shpalljes. Apo, që ato e kanë di qka po dhëtë Muhammed e salatu e selam, kanë qenë Arab. Edhe sot shumë njerës, ata e din çfarë thonë djetartë në libra, por se nuk balafaqohen me dritën. Andaj e ka qujtë uj, e ka qujtë dritë. Dhe në ajete tjera e ka qujtë nur. Nur. Apo, djetarë kanë bërë dallimin mes nar dhe nur. E kështu me radhë. Dhe e ka qujtë Zoti i Onjëllë Gjelaluhu tu me nine, qëtësi. E la bi dhikrillahi të të më inë lë kulub. Me përmendjen Allahut qëtësohën zemrat. Pisa djetarë kanë thonë me përmendjen e Allahut dhe hinë këtu leximi i Kur'anit. Andaj i shef njerëzit depresion, të stresuar, mërzia, piklime, e kështu me radhë, me gjithë se kushtet apo të jashtme nuk ju mungojnë. Ka shpi, ka komoditet, ka ekonomi, ka financa, s'është mirë. Pse nuk është mirë? Pse nuk ka gjallëri ftyrën e ti? Pse nuk ka raport apo të gjallë virtual? Nga se i mungon fjale Allahut të bareke vë të ala. Andaj të ndëruar dhe zërë, kënër të shërbejnë edhe për motiv që në librin e Zotit Gjellë Gjellë u nuk i kërkojmë vetëm informacionet. Kjo, kështu. Nëse shpeshar, jemi bo pre e informacionit. Qa dhe më dhëmë pre e informacionit? Nuk duhet të bojmë dhe zërë Kur'anin e dijune. Nëse kjo është vrasëse, kjo të vratë. Por shemë e dijune, i di këto mesele. Me pas thonë sahabët, për nga meri se i dinë në këto mesele, në e ki kalzu, që mi përsërit për ditë, që mi lejzonë për ditë, a këshin qenë sahabe? Si shin qenë sahabe. Po me gjithë se i kanë ditë, e me gjithë se kanë qenë inteligent, me gjithë se ja u ka lexu për nga meri se sellem, prapi kanë lexu, prapi kanë mësu, prapi janë orvat me morë më shumë. Apo, dërsa sot njështë që farë thonë, i di ju në këto punë, e di atë mesele, e di këtë mesele, por a i nuk e din me Kur'an, dhe zërë. Edhe nëse e din meselen, përsëritë në Kur'an, nëse ka thonë Shejhul Islamu të imije, s'ka jetë që e ka një me ana. S'ka jetë që e ka vesh një me ana. Që të më thonë vesh një me ana? Vesh një do me thonje. Por krejt ajetet kanë dy e më shumë. Dy e më shumë. Që do me thonë se ajeti e ka një kuptim të përgjithshëm. Që e është i dukshëm. Kull hu Allahu ehad. Allahu është një. Këta e di fëmija, kërëtush Allahu një. I thutë ma ujtë Allahu një. Ska shok, regu. Por kull hu Allahu ehad. Për Ibn Tejmijën, për Imam Ahmedin, për Ebu Hanifën, nuk është si kuptimi jonë një. Ja, e dalët, nxjerë dhe sende tjera, kuptime tjera. Andaj dhe zërë, mëstabojna këtë Kur'anin e Zotë i Gjellë Gjellë, i dim në këto mesele, bjeri tjera. Qa me të pru tjera? Qa me të pru tjera? Imani i ka gjashtë tjela, Islami i ka shtjela të veta, e kështu me radhë. Nuk ka mundësi me pru diçka tjetër. Andaj, mos ta ersojna Kur'anin. Nëse njerëz vëllezër janë izolun këta. Çka ka? Ka diçka të re atje? A ka dhënë diçka e re? Jo, çaj Kur'an është. Çka e ka lexuar pejgamberi sem? E kanë lexuar i njëjti është. Por orvatja, përpjekja bëhet për çfarë? Për ta xhallnuar shpirtin. Vetë leximi Kur'anit vëllezër. Fatihaja apo 17 herë dir farz e kimi lexu. A ki i thonë dhe një dit pëse se ka pru dhe një tjetër për Fatihan në stop ti nuk e di pëse a i ka thonë 17 her namaz sabajt, namaz drejkës, namaz tikindis, takshamit, jacis, Fatiha do me falë në file po, Fatihan do me falë e ndë namaz nate, Fatihan e pëse me Fatiha mi janis pa tjetër nga se Zoti Gjelle Gjellalu e din së kjo do mos dosh me për tyje andaj, prej motive që i kam përmen djetar është se Kur'ani nuk lexohet për informat vetëm, për njohuri vetëm, jo, por edhe për gjallërim të shpirtit. Për shembull, nëse ti elçon një lexim të Kur'anit, apo e dëgjon një afës duke lexuar Kur'an, apo ti lexon. Nëse çato ajete i din përmendsh, madje edhe din një libër tefsirit përmendsh, gjatë kohës që ti e të lexu, gjendja shpirtërore nuk është me ata para leximit. Kur? Pro ti kur jetu dëgju Kur'an, apo jetu duke lexu Kur'an, gjendja shpirtërore jotja, niveli dhe masa dhe sasia e gjallëris jetës tane, nuk është e njëjtë sikur kur jetu lexu, edhe pse ndoshta e di përmend. A na ndodh kjo këtë? Po, Fatihan, sa herë na kanë dëgju veshi? Me qindra. Po prap kur e lexon, sidomos kur e lexon zonë i mirë, sikur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha në hadith, nuk është për neva i cili nuk knon me Kur'an. Pra nuk i jep shpirt, nuk i jep gjallëri. Andaj të ndëruar vëllezër, Kur'ani nuk e kemi vetëm për informacion. Po na ndërtojmë raport me Zotin me këtë Kur'an. E lexojmë për me e kënaqur shpirtin, për me e qetësuar shpirtin. Ndërsa njerëzve nuk ja u qetësojnë shpirtrat asnjësend. Ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziye, nuk e qetëson shpirtin, fizikun e qetëson. Shembull, kap, etja, ujë. E qetëson kjo. Kjo Zot. E qetëson. Të kap uria, buk, e qetëson për momentin. Apo i kapi njerëzit epshet, i qetësojnë epshet fizike. Apo por shpirtin me shka e qetëson? Së mundet me asë njësën me qetësu. Ande ka thënë Allahu Gjellu Ala, jes eluneke anë ruh, të pysin ti për shpirtin. Kullil ruhu min emri rabbi, thuaj këtë punë, punën e shpirtit e ka ndijeve të zotë jenë. Por një sen qka ti se she, a mund është mi thonë që po ta jep bukën, së një jep. Një sen qka së nuk e she, kur shqetsohet, që shë qetson? Apo, s'ki mundësi me qetsu. Me qka qetson, lezër? Me liber Zoti Gjeli Gjelalu. E tani, që shi shkojnë qetsit, që shi shkojnë ushqimi shpirtit në përmet Kur'anit, këta është ligji Zoti që ka bo. Apo, sigur që e ka përmet Shekhu Samet Tejmije, që shë ndodhë që në përmet ledzimit Kur'anit, apo largohet gjinin nga trupi. Si? E din dikush, shka shkon nga leximi të aj? Jo si shumë njerës të cilët e kanë këtë shkuptu këta dhe e kanë morë për biznis, apo? Duke i dërmu njerësit në qytek. Kishe po ban rukje. Keni kujdes, dhe zërë. Mësë bada i gare me librin e Zotit Gjellë Gjellë. Për nga mbire, a.s. ka bo rukje. E ka ledzu Kur'anin. Jo me stup të smire njerësit. Sikur që ban njerës pa dishëm dhe nuk ja din haverin, po ka nije dhe shpirti ti don me bodi qatë madhe. E tash, mos dalmi nga tema, si ndodhë kjo operacion? Nga leximi tërhiqet gjini. Nuk e diti. Allahu gjela ka thonë shifa, largon djallin, kul e udhu bi rabbil felak, kul e udhu bi rabbin nas. E njëta, nëse thot dikush, e që shkon nga Kur'ani që cia në shpirt, Zoti e din. Aja dërgon. Apo? E kështu më ra. Sigur që nuk e di njerëzit se si e percepton aparati sinit pamjen. E di dikush? Ku është bashkë ajo bërthama ku e ka foton? Nuk e di kërkush. As mjekun, vetë të cëli ndush, specialistu, ku është bashkë ajo qka e ka foton? Pamjen, surën, nuk e di në kërkush. Për e di në Zotë i unë të bareke, vëtë e ala. Andë dhe zërë, shkurt. Djetarë kanë thanë, Kur'ani nuk në shërben vetëm për informatë. Por në shërben edhe për gjallëri. E lexojmë, e përsëritmi, tikrar, i bojna Kur'anit për çfarë? Për ta qetësu shpirtin, për ta qetësu dhe rehatue shpirtin i cili nuk qetësohet për vetë se në fjalët e Zotit të bareke vë të ala. Kemi ngellë të fjala Zotit Gjellë Gjellaluhu në surën Al-Baqara, ku Zotit Jon Gjellë Gjellalu i thotë Benu Israelve, për kujtoni se unë ju kum mbi vlerësue, mbi gjithë njerëzit të kohës të juve, dhe se kini frikë një ditë ku Allahu Gjellë Gjellaluhu nuk e len asë një shpirt me i bo dobi një tjetrit, dhe nuk ka shefat, përveç nuk ka kompenzim, apo dhe nuk do të ndihmohon nga ata të cilët kanë nevoj për ndi. Dhe këtë përmendëm shefatin, kujt i shko shefati, kujt i pranohet shefati, dhe kush ka mundësi me ba shefat. Përmendëm disa kushte. E para, izja e Zotit, leje Allah, idhën. Dhe në na jep izën, në jep leje. Pa idhën Allahul, izën, leje, idhën, nuk ka mundësi. E dyta, illa me nirë të dha, më kanë Allahu razi, më kanë i knash me dikan, pasaj aj, me mor leje me bo shefat. Tjetra, mu kanë i knash Allahu me atë për të cilin, po kërkohet me bo shefat. Që do më dhonë janë tre kushte. Me dhonë leje Zoti, mu kanë i knash me ndërmjecin dhe me ata i cili kërkohet ndërmjecin për ta. Por me kuptu ma qartë, Muhammed Aleyhi Salatu Selam nuk ka mundësi me bo shefat për familjarët e tij nga ata që nuk kanë besu. Apo, nëse pejgamberi s'e don me bë shefat për Ebu Xehlin, s'ka mundsi. Megjithëse ky është i kënaqur Allahu me ta, po ky tjetri nuk e plotson kushtin. Dhe dietarët kanë përmend shumë lloje të shefateve, tani nuk do ta ngarkojmë ligjëratën me detalet e kësajna, në përgjithësi janë të njohura shefati i madh. Dietarët thonë shefaatul kubra, shefati i madh është shefati i fillimit llogaris. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam ka treguar hadith që kanë nxjerr Imam Buhariu, hadith i gjatë se njerëz do të shkojnë te Ademi, te Isa, te Nuhi, te Musa, te Ibrahimi e kështu me radhë për të kërkuar me ia fillu llogaria. Nuk e din çka më ndodh, vetëm ia fillu llogaria, nga se pritja i shqetëson. Pritja i mundon. Fillimi i llogaris bëhet me shefat. Kush e ban këtë shefat? E ban Muhammed alayhi salatu wasalam. Ka thënë Muhammed alayhi salatu wasalam, mi mëson Allahu disa fjalë për t'i thonë. Tani nuk i di. Do t'mi mëson atëherë. Në kohën e ardhme. E pastaj më thot. Ngrit e kokën, pasi të bën sejdë Muhammed alayhi salatu wasalam, ishfa tu shefa. Bën shefat, do të pranohet shefati. Çfarë kërkon Muhammed alayhi salatu wasalam? Me fillu llogaria. Me fillua llogaria. Pastaj kam përmend dietarë shefati i melaçeve. Pastaj kam përmend dietarë shefati i shahidave. Pastaj kam përmend dietarë shefati i baballarëve për fëmijët e tyre. Apo ka qenë baba më i devotshëm se djali. Ata bën shefat baba për djalin. Shefati i fëmijëve foshnjë të zot kanë ndrujet për kang. Për prindërit e tyre. Nëse ata kanë shku të pastër dhe prindërit janë përli me gjunave. Për nga mbisa me ka vërtetu shefatin. Gjithashtu, shefati i vajzave për prindërit të tërët. Që ka thamë për nga mbiri, ale i salatë të selam, kushiri tri vajza i dëkon në islam e shtu më radhë, pasaj dy vajza, pasaj një, kjo qëfar është shefat. Kjo shefat. Vajza vjen e edukuar, e nërtu me qashtu që shdo në Allahu Gjelluala, dhe tani, ajo qka është bo sebep për ketë edukim i realizohet shefati. Gjithashtu kam përmend dietarët se shefat do të bën edhe vetë Zoti Xhelel Xhelaluhu. A? Allahu te bareke ve teala. Dhe këtë ka përmend Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe këtë janë përgjithësi shefatet që do ndodhin ditën e gjykimit. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala në ajetin 49 të surës Al-Baqara, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum adhim. Tani Allahu Jalla Jalaluhu vazhdon në ajetet duke tregu një skenë tjetër. Në skenë tjetër. Banu Israil vëzër, tani mund të më thonë dikush për juve kur do të lirohemi pikëtin me Banu Israil. Kur'ani vëzër është kanë thonë se lefi, sahabët, tabinët, gati shumica e Kur'anit është për Benu Israel. Jo për Benu Israel, për ta. Kuptimin e ligjërimin ndaj tyre, jo. Po për ta në aspektin e tregimit, dëftimit për ta. Po dëftohet shumë për ta, po ur dëftohet muslimanve. Apo ti i thu dikujt po të flas ti dhe ja tregon një ngjarje. Ngjarja është për dikant tjetër. Apo tani ti i flet shumë për atë për të cilin ti fol, po kti i ti fol. Zoti jon ju flet muslimanve shumë, se kë Kurani është për musliman, por për kan, për Benu Israilit. Andaj ngjarja e Muzës vëzër e zën një pjesë dërmuese të Kuranit. Dhe do ta shihni në surën Bakara, vazhdimisht do të vinë o Musa, o populli i tij. Musa, populli i tij. Dhe kjo vëzër ka ibret të madh. Dhe kemi përmend disa prej mësimeve porosive pse e kanë zënë po Musa dhe populli i tij gjithë këtë vend në Kur'an. Tani vazhdojmë me skenën të cilën na e tregon Zoti jonë te bareke ve teala. Thot Allahu xhelle xhelale, "Wa idh" është për kohë, vëzër. Kur i thënë atë kur? A e di kur? E tani Allahu xhelle thot "Wa idh" dhe s'na ka zon data. Apo dhe përkujtoje kur? Çfarë kur? Kur është kjo me datë se dim, me sahat se dim. Por kur e din Zoti jonë te bareke ve teala. Ne gjejnakum min ali Firaun. U kemi shpëtuar, u kemi çliruar nga ushtarët e Firaunit. Ndihmësit e Firaunit. Jesumunekum su el adhab. Ata u ashionin juve, pra u abonin të ashionin juve su el adhab, dënimin e keq. Ju dhebihune e bënaekum. Ata ushtarët e Firaunit u a vritnin fëmijët e juve. Wa yastahyuna nisaakum. Do alinin të gjalla vajzat e juve. U alinin të gjalla vajzat e juve. Wa fi dhalikum bala'un adhim. Dhe në këta, thot Allahu xhallahu ala, bala min rabbikum adhim. Një bela, do ta shohim këtë çdo shpreh çka ka për qëllim. Se kjo belaja në gjuhën arabe vëllezër përdoret edhe për të mirë, edhe për keq. Tena bela veç për keq. Belagji veç për keq. Por në Kur'an, në termin e Kur'anit vjen bela për të mirë. Që ta shohim me fjalët e Zotit te bareke ve teala. Thot Allahu xhallahu ala, fi dhalikum bala'un. Në këta ka bela nga Zoti juve. Nga Zoti juve. Adhim shumë të madhe. Një bela shumë e madhe. Dhe këtu ta shohim se për shkak se ka përmend nga Zoti juve, kanë thënë dietarët se belaja përdoret edhe për nimet. Me ta çu një bela, me ta çu një nimet. Fillimisht Lazar kanë thënë dietarët kujt po i flet Allahu xhelel xhelaluhu idh najjaynakum. Kur neve juve ju kena shpëtu. A? Kjo është për emri juve. Dhe dihet se përmendni juve përdoret në gjuhën arabe edhe në gjuhë tjera kur është përpara njeriu. Kur i thosh ai, s'është këtu. Kur i thosh ti, është këtu. Kur i thosh ju, jeni këtu. Kur i thosh ata, s'janë këtu. E tani Zoti ju xhelel xhelaluhu juve ju kemi shpëtu. Dhe dihet se nuk i ka shpëtu nga Firauni këta të cilët janë duke jetu në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por se dietarët kanë thonë nimeti të cilin Allahu ja jep babës lejohet me ja përmend fëmijët, sikur nuk ka nimet i tij. Ka thënë Allahu xhelel xhelal në surën Al-Haqqa, inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariya. Në kohën e Nuhit kur ka marrë vërshime e ujit, Allahu xhelel thotë kur morë vërshime e ujtë, na ju bartëm juve me anije. Juve. Allah në dhëtë juve, neve. Na ka bojtë neve anija? Neve, na ka bojtë anija. A e ka bojtë Muhammed e Sëram anija? A e ka bojtë Ebu Bekri në anija? Me një anë jo, me një anë po. Trupin e Muhammed e Sëram nuk e ka bojtë anija. As trupin e Ebu Bekrit nuk e ka bojtë anija. As të merit, sahabot, as një sahabe se ka bojtë anija Nuhit, që janë kanë në kone Nuhit, sa ta rishtan popli Nuhit, pa të janë popli Muhammedit, alayhi salatu wassalam. E pse Allah dhëtë juve ju kena bajtë, kanë thanë djetarët, për dy arsuje. E para, se begatia ndaj babës, është begatia ndaj fëmijët. Andaj lejohet mi thanë njëri, nëse i ka bo mirë babës, njëri, apo, ti ki bo mirë, dikujna. E tasha i ka dekë, babat, personi që i ki bo, ka me djali vetë. I thu djali vetë, a e di kur të kumë bo mirë? Kë nuk është të rejtë. Edhe pse kë se ka morë drejtë për drejtë dhëratën e tane, por është fëmija ti. Apo, është fëmija ti. Dhe kanë thonë djetarët, edhe kuptimi i ditë është se në anije, apo, mos të kishin shpëtu ata, s'kishin lirë këta. Apo, por shembo, nëse dikush ka pas më t'avra babën, apo ka pas a i murzu dikune më mbit, dhe një njëri e ka shpëtu. Pastaj është martu dhe ka po fëmi dhe ke linë ti, e aj, aj tjetëri. Dhe vjen aj cili e ka shpëtu dhe i thot, a e ma men kërë shpëtova. Thot, që ishëm shpëtova, ti musë më shpëtu. Unë s'kur që am qenë rëzik. I thu, baba jo ta konë rëzik, mas me pas shpëtu, baba në tante që ishë linë. Dhe më dhajt, aj të ka shpëtu dhe tije. Allahu që thot, a e dini kërë kemi shpëtu, kuptimin mas me pas rujt Nuhin, bashkë me familjen e vetë, si shikon as jo. Tha i thonë, sebebi edhe musebbeb. Për i kësaj, ka dalë kjo. Andaj Zotë i unë Gjellewala, ju thotë bënë Israelve, a e kujtëni, kërja kemi shpëtu, babalartë, kuptimin juve, mësë me pasim babalartë e juve, sjeni as ju. Kësaj i thëmë vlezër, uslubun arabi, kjo është uslub e cila form, stil, i cili përdor në gjuhën arabë, përdor dhe dhe gjuhët e tjera. Përmendja të mirës, tek nipat ose fëmijët e cilët nuk e kanë marrë drejt për drejt të mirën e përmendur. Pastaj, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, në gjejnëkum, na u shpëtum. Në gjë, me shpëtu dhe zër, në gjuhën arabe, a i thëmë neve në gjëtë, kemi edhe emra në gjëtë, apo, e kjo është nga feja. Në gjëtë, na e kemi përkëthi shpëtim, apo, ose fitore, ose të qishë dushë. Por, dhe zërë këmë përmendi që nëherë, se kuptimi i fjalëve nga esenca e tëre, e ban më të qartë fotografin që ka po thotë Zotë i Ongjeli Gjelaluhu. Allahu te bare kjo vëtë jale ka përdorë fëpen në gjejnë e kumë. Dërsa në gjejë, që i thojnë? Në gjejë i thojnë vendit ku oj lartë. Që i thojnë tokë e ullët dhe tokë e naltë. Kur njeriu është në tokë lartë, në kodër dikon, i thojnë ka hip në gjejë, lartë. Pse valë ka hip lartë? Apo? Për shpotu për i diçkajtë. Pastaj është përdor kjo, kur nuk të prek e keqja, i thohet në gjatë. Thotë Allahu Gjelluala, idh në gjejnëkum, kur neve u kemi shpëtuar juve. Kuptimin u kemi largu nga e keqja që ka pasmi u godit. E kështu më rratë. Pastaj ka mërmen djetarët, cila ka qenë kjo? Kjo e keqja. Cila ka qenë kjo? Kjo e keqja. E keqja ka qenë, kur Zotë i unë Gjellu Gjelluhu e ka apo e ka vendosë popullin e Israilit në Egjipt dhe në ta ka qenë një Firaun. Ky Firaun ka kërku me vra çdo foshnje, mashkull, nga frika se ja marrë pushtetin. Dhe pastaj krijnë gjallë që ka ndodhë, shpëtimin që ka bërë Allahu në Israil dhe ka qujtë në gjejnëkum. Ne jo kene shpëtu juve. Ka ndodhë djetarë, kur ka ndodhë kjo? Kjo ka ndodhë në 10 Muharram. Në muajin e Muharram, 10, cilin është e njohur si agjerimi i ditës Muharram. Pasaj dhe të Allahu Gjelluala min ali Firaun, nga ushtria e Faraonit. Faraon, vëzër, nuk është emër njëriju, por është nofk e pozitës, sikur kryetar, minister, apo zëvendës minister. A njësë kanë kështu e ishkë për kësi terme. Zëvendës minister. A gjahila, zëvendës minister është. Apo, thuti se ka rikja, ati je pozit. A i njëran, që ka thonë Shekhe Kusam të imije, pozita nuk e ban gjahilin alim. Nëse njëni hip, apo, në kada, në gjikat. Që e thot, tash jam gjikats. Ty njëti i je, si po është sinal, qa je? Firaun është lakab, është far nofk e pozitës. Gjdo kush i cili e gjikon, apo e ka gjiku Egjiptin, ka qenë pushtetarë në Egjipt, dhe ka qenë nga jo besimtarët, i thojnë Firaun. I thojnë Firaun. Sikur që i thojnë, çdo pushtetarit nga jo besimtarët të persianëve, që i thojnë Kisra. A, kur të lexoni atje, libra në histori, e gjeni, Hirakl, apo Kajser, Kisra, këto nuk janë njerëz, dhe dhe. Këto ka mundësaj, thotë Kajseri, Kajseri, ashtu folë për dy veta. Thotë Kajseri, Kisra, Hirakli, edhe Firauni edhe tre Firauna. E ti përmin 4-5 disa shpreje dhe është të full për 20 veta. Pas shpreje për 20 veta. Pse? Nga se një kajsar mund më kam 2, 3, 4, e kështu më rap. Firaun, kush e gjikon Egjiptin? Kisra, kush e gjikon? Persin. Hirakl, apo Kajsar, kush e gjikon? Romën. A, Romakët, Bizante kanë qujtë? Hirakl. Ndërsa kush e ka gjiku Jemenin, qysh quhet? Tubba. E keni lexuar Kur'an? Ve qaume tubba'in. E keni dëgjuar? Shpresoj që mos jeni bërë atë që s'e keni dëgjuar. Qaume tubba, do të thonë populli i Jemenit. Ndërsa ai i cili e gjikon Abesinin quhet Nejashi. Quhet Nejashi. Pra Nejashi është epitet i atij i cili e gjikon kan. Jemen Abesinin dhe ai i cili e gjikon Indin e quajnë Batilmus. Këta emra të cilat i kanë vendosë ata. E tani Zotë i unë gjelluala si e përmenë Firaunin, dërsa në historikë ata njëmë nuk e thiri, thuët se Firauni i cili ka jetu në kohën e Musës e ka emrin Ramsis. Por a është Firaun. E ka emrin Ramsis, por është Firaun. Kjo është një e cikur kër i themi Shejtan dhe Iblis. Shejtani, Iblisi. Kër t'i dhush Iblis, disa djetarë thënë emrin e ka. Do thënë jo se ka as Iblis. Po Iblis do më dhënë njëjtë si Shejtan. E kur t'i dhush Shejtan, kjo është epitet. Pra, devijues, i cili shkakton devijim, por nuk është emri i tina. E kështë të më ratë. Kjo është sa për me pas qarë, si kur thoi Allahu Firaun, nuk ka t'ja për me në emrin. Është të tha pushtetari i Egjiptit. Apo pushtetari i Egjiptit. E kështë të më ratë. Pasaj thot, Allahu gjelluala, bi Ali Firaun. Ali Firaun. Kjo fjala Ali, dhe zërë, përdore shpesh Kur'an. Ali Firaun. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Vesh për që këta dhe zërë, Ali Muhammed, i ben Qayyim el Jauzije, ka shkujt një liber. Andaj, mështoj dikush tash, shana intereson neve kjo, Firaun, Ali, këtë janë shprejë që bëhët pëtere madhe për këta. Kër ka thënë Allahu Gjelluala në gjuhën e Muhammed Islam me thënë në salavatët Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. A hi e bu gjehli që tu? Nga se vëzër, el i thënë familjes. Ehel, el i thënë familjes. Nga kjo shpreje, kanë thënë shijat, kër thënë anë Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, i kena që salavatët edhe Ebu Talibit. A e vërtet? Jo. I kena që salavat edhe Ebu Gjehlit? Jo. I kena që salavat edhe Ebu Lehebit? Jo. Ato thënë që, ka thënë Muhammedi së sellim, dhe ju përrejni. A i ka thënë thuni, ala Muhammed. Por djetarë ka thënë jo, se fjala el përdorët për familje dhe përdorët për ndihmësin. E tani na kur thojnë Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Për kanë e kemi përqëllim dhe zërë? O Zot, dërgoj salavatët Muhammedit dhe kujna? Dhe atyre shka e ndjekin Muhammedin. E tani të partë shka e ndjekin Muhammedin, të që kjo shpreje, hinë familje e ti, pas taj, ndjekësit e ti. Andë kështë e kanë komentue, Eli Suneti. Nga se nëse shpjegohet vetëm me familje, do të hinë të edhe ajshka së do të me hinje. Andë këtë dhëtë Allahu Gjelluala, idhë në gjejnëkum min Ali Firaune, ju kemi shpëtu nga Ali Firaune, nga kush? Nga ushtria dhe ndihmësit e Firaunit. Pasaj dhe Allahu Gjelluala, jesu munekum. Jesu munekum su el adab. Që da më dhënë jesu munekum? Ju dhikunekum. Ju dhikunekum. Saum dhe zërë i thojnë, kur ti e qetë një malë me qitë në pazar. I thojnë musawame, pazar. E bo pazar, i thojnë musawame, në gjuhë në arabe. Ju duhet në jatë nëse shkonin haqja, numra, bani pazar. Pazari, pjesa e pazarlëkit është pjesa e jetës. Dhe shpreja pazar përmendet në Kur'an. Shpesh, apo? Jesumu, do me thonë, jo jesumu. Jesumu, do me thonë me ba pazar. Por kjo shpreje përdoret për dënim. Dhe këta e ka përdorë Allahu në këtë rast. Jesumu ne kum su el adheb. Pse e kam përdorë këta? Arabët e përdorin kështu kur dikush shtrejë për ditë, sabah, aksham, që është dhe njeri në pazar. Apo? Njerës ta dalin ditë për ditë pazar, ditë për ditë, s'ka që s'punon. Për ditë dojnë me shqit me bledi, shka. Ka njerës që hitë se ka njetë me bledi, për ditë delë. Këshire veç, tabiate ka. Kështu arabë të kam përdojnë, jesu mu, apo me pa pazar, por edhe me dënu. Allahu Gjellu Ala thot, atë shumë ju ka godit dhe ju ka bo azab Firauni, qashtu që ishtë dalin njërës pazar, për dit. Dhe kjo është azab i madhë, dhe zër. Kjo është azab i madhë. Andaj ka thonë djetarët, su ul adheb, si kur që njëri ju për dit e nxjerë malin e ti në trek. Pasaj ka thonë djetarët, ju dhe bihune e bëna e kum wa jestahjune nisa e kum. Aj u ambyt fëmijët djem dhe u alet e gjallë gratë. Ka thonë djetarët, ku është nënçmimi dhe azapi mës me të ambyt vajzën? Allahu pequnë azap, a realisht aj se u ka mitë. Kur ta mitë djallin regu, kjo azap, ta ka mitë djallin. Por aj vajzën se u ka mitë, kur shka posë qikë e kalonë. Por me gjithë këta Allahu ka thonë, edhe vajzat se u mbytke, a kjo është azap. Apo, nëse një benu Israel, nga një benu Israel, e ka posë një djallë edhe një vajzë. Djallin ja ka mbytë, vajzën se ja ka mbytë. Nëse njëni ka posë 5 vajzë, asë një se ka prejkë. Allah dhët, edhe që kitë që ka i ka 5 vajza, supozimisht, Allah dhët, edhe ty të ka po azab, qysh, që shka po këta azab, kur këta se ka prek, kanë thënë djetarët, nga se ja ka la në vajzën, në jetë, që kur tritët e madhe t'i shërbeje Firaunit. Dhe kjo është azab. A da aja ka ditë, se vajza vetë, kur tritët e madhe, do mështë dëshmërish, du të mi ba, hizmet Firaunit. A është azab? Është azab. Andaj Allahu Gjellë Gjellë ja përmen nga këndi i qka vjen ma von, qka vjen nga ma von. Pastaj ka ndonë djetarët, pse i ka mbyt Firauni djemt e benu Israelve. Dhe në këta kanë djetarët di kuptime. Kuptimi nëse në ka trasmetu Ibni Abasi dhe është e njohër të shumit se djetarëve, është kuptimi i andrës të cilën e ka po Firauni se dikush ka mja morë pushtetin. Dhe ajë do tjetë nga benu Israelt. Apo do të linë një djalë, do t'ja merë pushtetin. Dhe ka caktu me evra gjdo djalë që ka lindë. Ka fillu qatë shumë me evra, sa që ju kanë paksu shërptort. Ju kanë paksu shërptort, s'ka pas më kush mi po hizmet. Deri sa i kanë thonë këshiltart, një vjetë vraj, një vjetë mësi vraj, që barëm t'ki shërptort, dë bëhën djemë të tëre, të qërbejnë tyje. Atër një vjetë ka vra, një vjetë, s'ka vra. Haruni kalin në vitin kur s'ka vra. Haruni, vllai Musës kalin në vitin kur ai nuk ka vra. Dërsa Musaj, alayhi salatu selam, kalin në vitin kur ai ka vra. Andaj nëna vetë ka gjujtë që mos ta vraje. Nëse është viti kur ka vra, apo e kështu më ra. Dhe pastaj e ka shuhe në ujë edhe e ka marrë familja e Firaunit dhe e dinë ngjarën më vonë. Dërsa komenti i ditë se pse i ka vra, disa djetarë thonë jo, që ka përmen El Kasimiju në tefsir, ka thonë se disa prej komentatorve të Kur'anit kanë thonë se Firauni nuk e ka ditë se do të del një njeri i cili ja merë pushtetin. Por, benu Israelet nuk kanë qenë Egyptian. E se fjalla Egypt, vlezër, është kipt, prej kiptve, i thonë Egypt, Egypt. Nërsa në Kur'an nuk shumë kërkun Egypt, po shkruunë Mësër, o të khullu Mësëra, insha Allah, aminin. Jusuf a.s. ju ka thamë për pëzvet, hini në Mësër, hini në Mësër, dhe disa djetarë kanë thamë nuk banë me e qujtë tip, nga se ja u përgatëson Firaunve. Nërsa kur thush Mësër, qëkon menja të Jakubit, të Jusufi, të Musa a.s. ekstë mëra. Disa djetarë kanë thamë, nga koha Jusufit, kër e kishtë pru Jusufi babën e vetë, Jakubin, në Egypt, apo? A ishte minister. A e pruni prej Palestine babën në Egypt? Po. Dhe baba i ti kushë? Israili. Dhe fëmijët e ti u rritën në Egypt. Dhe tani po vinë desh Egyptian me benu Israel. Benu Israel shtoheshin shumë. Nga se, apo gjithmonë në histori musliman një shtu ma shumë se sa, ata shka shumë musliman. Sa të tutën, sa musliman, shtohen. Atë shumë kam ri numri duke u shtu, Firauni ka pos frikë se po rritet numri këtyre, e po bohen këta pushtetarë të Egjiptit. A ndodhë kjo vlezër sot? Po. Dhe sot ka studime, hullumtime, sepse musliman shtohen me të madhe. Dhe një studiu e Gjerman, ka arrit në përfundim se në vitin 3000 Europa do t'i hum 2/3 e njerëzve. Ndryshe nga musliman, ka thonë, s'do t'humbin. A? Përveç vendeve të Ballkanit ku ka musliman. Dhe kjo pse ndodhë, dhe zërë? Nga se në Evropë nuk shtohen. Nërsa musliman e kanë urdhër për pejgamberit së sellem, urdhër për Zotit, mos mjutut fukarallokut, urdhër për pejgamberin sam, shtoni sa të mundeni. E tash, një njeri cili i ban matematikat shumë ta, një njeri cili urdhër e ka prej Allahot mushtu, cili shtohet ma shumë? Këta. Andaj ata ushtun shumë, u friguaj se për jamorin pushtetin, atëherë thonë të një vit i vras, një vit si vras. Vetëm e vetëm që ta paksoj numrin. Edhe sot dhe zërbohen projekte, Zotin Arruj dhe i rujt musliman dhe gjithë njerëzit e pafajshëm nga projektet e të mërshme për zhdukin e njerëzimit dhe zërë. Bohen projekte për zhdukin e njerëzimit. Pse? Gësë është problematike. Dhe numri i madhi njerëzve, s'ka mundësi mu u menagjue. S'ka mundësi mu menagjue. Dhe për këtë arsye, i kishte vra, Faraoni, bite e Israelit, por se Zotin Jon Gjellit Gjellaluhu e caktoj që në prehrin e tina, murit a i cili në duart e ti do tjetë fundi i Firaunit. Pasaj tha Allahu Gjellit Gjellaluhu, ve fi dhalikum belaun me rabbikum adhim. Dhe në këta ka bela të madhe nga Zotin juve. Kanë thanë disa djetarë dhe kjo shumisa djetarëve, bela, kjo bela këthejet e azapi. Kjo është bela e madhe, cila azapi. Dhe sa disa djetarë kanë thonë, inë vë fi dhalikum bela, dhe kjo është bela, kanë thonë mirësi. Dhe këthejet te ju shpëtuam. Vë shpëtimi Allahut është mirësi. Andaj kanë thonë, kjo bela nuk është për azapin, për është për mirësin. Nëse do të dikush dhe zërë, tani këtu pas ka, dë njëherë këtu për këthejnë, këtu shprejen, dë njëherë për këthejnë, këtu shprejen, për këta vlezër këj libër është shumë i madhë. Dhe s'ka mundësin qajtore më bo të fësirë. E asë në kafe, e asë ti ku mendonë se, apo, në këtakimet të ndryshme ti mundësh me bo të fësirë Kur'anin. Dhe Kur'anin e ban të fësirë, ka thonë për nga mberi, sallallahu aleyhi ve sellem, nëse njeri ju e ban Kur'anin të fësirë me logikën e ti, edhe nëse ja qillon, ka më katë të Allahu Gjellë Gjellaluhu. Pse? Se ka full pa dije. Ku e diti që kjo belaja ku këthejet? Ku kthehet? Ma mërmendje. Ha, si t'ja nishtë me mërmendje, këtu e ki ka buhe. A me shiko djetarë kanë thonë, el gjumhur, shumica thonë, që kjo bela, fjara bela, kthehet e azapi. Pra, Allah po thotë, ata ju dënonin, dhe ky dënim është bela. Dhe djetarë kanë thonë tjerë, jo. Ka thonë, Allah u gjelluala, realisht nuk ja përmen kur njerëzve, ne ju kina shtim bela. Gjithë mund i përmen të mirat. Dhe kjo është tradita Zotit në Kur'an. Ka thonë atëre, që këtë bela, që ishme e komentu? Ka thonë, kjo bela është, kjo e mirësia ime, kër ju kam shpëtu. Argument? Ka thonë, sepse edhe në Kur'an, përdorët fjala bela për të mira. Qysh? Ka thonë, Zotë i unë të bare, kjo vëtanë në surën, el enfal, wali jubli el mu'minine minhu bela en hasana. Ka thonë, Allahu Gjellë Gjellaluhu, kër i kanë zërë muslimant në bedër, e në hud, që ka ndodhë? Që ka ndodhë, këtë e dim që ka ndodhë në Bedër dhe në Uhud. Allahu këta e ka qujtë dhe na ishtinë në besimtartë në bela të mirë. Hëtë, bela të mirë. Sure Enfal, ajeti 17, ku qëkështë të shpia ledzoje. Thëtë Allahu dhe ishtinë në besimtartë në bela të mirë. A ka bela të mirë? Tani, kur pinglojë të na, bela del gabim. Po në gjurë në rave, ju bli, bela, i ble, në nënkuptohet me qëtimë me një punë, ajo është e pështirë. Po në fund ja del sukses. Apo, kur i thut i fëmijës, rriki me mësu 10 orë, dhe ti e ki zolu. Ato fëmijët atje lujnë tjertë, apo? Dhe ki thot në azap jam. Prindi që ka i thot, të ku mështim belat mirë, e mërvesh mës 20 vjetëve. Kur ti të shkollosh, ata të mesin pas shkollum. A e ka shtim belat mirë, ajo? Ata që ka Allahu i ka qunë në bedër për me hinë gjennet, a i ka qunë belat mirë, ajo? Belat mirë. A dhe tha Allahu Gjelluala, wali jubli el mu'minina minhu, bela en hasana. Gjithashtu ka thënë Allahu Gjelluala në surëm el Enbiya, ajeti 35, wa ne blukum bi shërri wal khajri fitne, wa i lejna të rgjaun. Ka thënë Allahu Gjelluala, dhe na ju sprovojna juve, ju shtim bela, bi shërri wal khajri, edhe me shërë, edhe me khajrë. Apo, edhe me shërë, edhe me khajrë, wa i lejna të rgjaun, dhe krejtë të neve, do të ktheheni. Gjithashtu ka thënë Allahu xhallahu ala, "Wa balawnahum bil hasanati was sayiat la'allahum yarji'un." Ne njerëzit i kemi shtin bela me të mira dhe me të këqija. Çish ka thënë Umar al-Khattabi, "Kur hinëm belan e varfëris, sabirna, banëm sabër. Falamma btulina." Shikoj, tha Umar al-Khattabi, "Kur u shtinëm bela të pasunis, nuk banëm sabër." Kur kanë njëzë vëzër muslimant murrok, kur janë konë shtëpine Arkam ibn al-Arkam, kur janë konë të varfër, kur e kanë da Medinën dy pjesë, një pjesë muhajirve, një pjesë vendazve, jo. Kur e vrajten Omer dhe Khattabin dhe filluin me luftu për pushtet. Kjo e emja, kjo mum të akon, jo ti e këti fisit, jo ti e këti fisit, jo fisi jam gjithë mund e konë majnat, jo fisi... Këtu kur kanë hiket kaptin, jam bo copë. Andaj tha Omer dhe Khattabi, kur ishmi mbela me vukarallëk, ishmi të fort. Felem më ptulina, kur është të mbela me pare, kini po vëzë njerëzit, kur janë fukara, s'kam pare, duhen, respektohen, me bo me i me pare, me bo ki pare dhe ki pare. Ha? Me gjithë se prej përjasht, tash duket, fotoja me e mirë. Apo përshimu, ky ka tash, ka s'ka post, ka luma, se ka mendu. Por tash belaja me e madhe. Andaj thonë njerëzit, ma mirë kur s'kishmi. Pse? Se ishmi ma tamam, ma harmoni. Dërsa tash kur kemi, shikoj njerëzit dhe zërë. Andaj, tani ne imi i sprovu, për shembol, me mjetet e mos komunikimit. Apo, a mund të quim kështo? Mjetet e mos komunikimit. Këto quen mjetet komunikimit, realisht, janë të lujtë rolin e mos komunikimit. A komunikojnë njerëzit dhe zërësat? Edhe vallaj, kur ullën tavolin, ki komunikon me dikan tjetër, ki komunikon me dikan tjetër, drejt për drejt komunikon me kërkan. Zotin arrujt. Andaj, kuptoni belaja në të mirë dhe në të keqe. Gjithashtu kam përmend dietart, këtu edhe prej dobive të tjera, sikur që është se Allahu Gjellë Gjellalu ja ka përkatsue ushtrijës azapin, edhe pse azapin e ka dhanë urdhër mu bo Firauni. Apo, realisht, a ka vra Firauni me dorën e vetë, a ushtrija vetë? Ushtrija vetë. E mira, mund me thonë ushtari, unë s'kun vra, ka vra Firauni, jo. A ka mundësi? A dhe tha Allahu Gjellalu, inne Firaune, wa Hamane, wa Gjunu dehuma, Firauni dhe Hamani, dhe kush? Dhe ushtria aty në dyve. Kanu khati in. Kanë qenë gjunaqar. Fasikin. Të përisht. Pse? Nga se Firauni kanë ejtë palat. Ka thonë bane që ta. Bane që ta. Bane këta. Allahu Gjellalu thotë, edhe Firauni, edhe ushtria. Njëjtë. Pse? Se mos më kanë ushtria, së në banë Firauni. Mos me dhanë udhër Firauni, së banë kurgja ushtria. Tani, kur thejemi neve, në ushtërinë e muslimaneve, ka egzistu një haxhax, ka vra e ka prej. A ka vra vetë, me dorën e vetë? Jo. Ka thamë preje, vraje, myte. Këtë qështu vesh, me fjallë. A mundët haxhaxi me thanë, vada unë jam i pastor, dora e me s'ka prej, kurgjak? Jo. Djetarë, gjithmonë histori, kur i përmendit të vrarët, nga ushtria haxhaxi, thonë i ka vra haxhaxi. Pse i thonë i ka vra haxhaxi? Sa i ka dhënë urdhër. Andaj nuk banë këtu me bo manipulime. Ai ma ka dhënë urdhrin. Jo, po ti çfarë bone? Ti çfarë bone? Me çu dikush ti me vra dikën, pa faj. Edhe më thon, unë skuq. A mundet xhikata, sot xhikata të njerëzve thonë, ti e ki bon. Pasani e lipin kush të ka çu ajo, çetër proces është. Po ti him burg se ti e ke bon. Edhe në ahirat ndazër. Nëse ti ke qenë drejt për drejt me një vepër, me një gjuna. Kush të ka qu e kush të ka qu është muhabet tjetër. Por ti do të logaritesh për veprën tane. Dhe pasaj Zotë Jonë Gjelluala vazhdojnë edhe e përmen ajetin ku Zotë Jonë Tebareke u Teala u a ka qa detin bive të Israilit. Këtë vlezër ka disa prej mësimeve dhe ti përmen me shkurt nga se kemi përmen se të shkurtojmë ligjaratën. E para për tërë vlezër është të dhkiru Allahi Azza wa Gjell li bëni Israile një emetehu alejhim bi injaihim min Ali Firam. Allahu pa përmen të mirën benu Israilve kër u ka shpëtu e prej për Firaunit. Dhe përmendëm këtu edhe në gjeratën e kaluar se Kur'ani është përkujtus. A në dhezë duhet me përkujtue se neve haron. Dinamika jetës në marë për para. Apo haja, pia, jetë në marë për para. Dhe harojna. Apo është e qudiqme se njerëzit edhe në vdekje kur takohen folin për biznis. Apo sikur i kanë mlejt dasma jo dekja. atë shumë harojnë. Ditën e parë fillojnë folin për dhekmin, ka e shtata për çka folin, fillojnë hinë, ti kur u martove, ti kanë kemi martu, ti ku i të punu, pse vëllezër harojnë. 7 ditë, parën folin për dhekje, 7-ën, po parën e 7-ën, po ku të bëhen 7 vjetë, kujton që s'ka me vdek. Edhe pse i ka dek baba, i ka dek djali, i ka dek aj, e kështë më ratë. Andaj dhe të Allahu u gjelluara, kujtone. Nëse njëri haram, kjo është dobija e parë. Dobija e ditë, vëzër, është se, me të shpotu për një armikut është nimet. Me të shpotu për një armikut është nimet. Qoft edhe nëse ajtë shpoton, është kafir. Apo? Për nga meri sallallahu aleyhi sallem, kur është dobu prej Mekës, ka shku në Taif. Apo një provincë, një qytet i Kadishit Arabik. Kur ka shku në Taif, është përzanë edhe prin Taif. Prin Taif, ka dash më këthi prap Meke, por se kanë lanë. Kush e ka shpëtu? Kush e ka shpëtu? E ka shpëtu një mushrik, një idhujtar. Ai njëri, s'ka qenë besimtar, ka qenë pagan. E ka morë për nga mbenin së zëllëm dhe ka thënë, unë garantoj për tije. A? Unë garantoj për tije. Mirë. Kjo s'kejnë këtë regullë. Aja ka ditë për nga mberi së sellem? Aja ka ditë? Ja ka ditë. Dhe kjo është irneki maj mirë. Për nga mberi së sellem, kër i ka zonë ropë, ropë të bedrit, apo 70 ropë të bedrit, që ka thënë Alehi Salatë të Selam? Me qenë Adi ibn Mut'im gjallë, ha? Me qenë ajë që kam ka shpëtu ditën e Taifit, edhe me arë që tu me më thonë, o Muhammed, apil shonë ketë ropët, se të kumë shpëtu një ditë, ja kisha shlu. Kanë thonë djetartë, për mi a shpagu të mirën kër e ka shpëtu, Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Po mi me thonë dikush, po që ishtë ashtë, aja, a kom musliman? Këto janë izolimet e kokave tona. Këto janë mbyllet e kokave tona. Thotë Muhammedin sallam, dhe aje diqka po fletë. Mbedër, ajo po luft, mas luft e po volë. Që të ropë, me ardhë, aje që kam ka shpëtu në Taif. Dhe me thonë, apo mishlon, ja kisha shlu. Pse? Gjezeën, mi apagujt. Andaj dhe zërë me të shpëtu dikush për një dzori, për një krize, qoftë ekonomike, qoftë fizike, qoftë qardo qoftë, qoftë akademike, e kështu nëra, nuk ba mi harua. Nuk ba mi harua. Kjo si sebep, apo, nërsa, një meti maj madhështë e Allahu te bareke, wa te ala. Gjithashtu vlezër, në këtë ka edhe, dobi tjetër dhe jështë urrejtja e madhe, e Firaunit dhe pushtetarëve të gjajshëm si aj, ndaj, dhe muslimanve. Apo, shpeshar njerëzit mundohen, apo me gjetë ndër vrimat më të vogla, nuk kësh be qatë që i kesh që ishpe përshkru një ju. A? Nuk kësh qatë që i kesh. Se ki endë se ka shiju, atë për të zina ka kalzu Allahu Gjelluala. Allahu thot, ju dhe bihu në ebne e kumë. Ja ka pru Firauni si ka vrave shmi dhe zërë dhe vegjel. Ka bo shumë azope ka bo. Apo? A e dini që ka dosh me bo Firauni dhe zërë? Me vra Musën. Ska ma naltë mo. Ka vras ka thonë. Dhe runi e këtul Musa. Po Musa ka ik. Apo? Ka ik. Dhe me paskon disa mentalitetin në kone Musën thonë, a ik për nga meri? E kështu me ra. Por Allahu gjellona qa bi thotë? Fmi ka vra. Për me të kaldu se aje edhe fmi nëse vjen puna vret. Nëse i vjen puna të pushteti. Andaj mos u mashtro me propaganda, me tendenca të shkrimeve. Jo, vëzër, lexoj librin e Zotit. Çka mundet aj me bo? Allah po thot, që po të kaldoj matë naltën, matë ranën, që ka mundet me bo? Tjera të ketë janë të mundshme. Nëse ati i rezikohet pushteti, ta vret foshnjën. Mirë, nëse është njëri gatë që me ta vra foshnjën, vëzër. Dhe du shmukon shumë katili madhë, shumë zemër prisht, shumë zemër thatë, shumë idiot i madhë, me evra një fosh një lezër. Apo? Allah përna e banë surën e qartë. Nëse një njëri të banë qëta, tjera qka mund me të bo? Krejt i banë. Andaj qaj që ka vra fmi, kër u ka rritë Musa ka thanë, ta vras Musën. Së është njëti. A e banë këta e banë ata. Allah qka përna kalëzën? Kjo është lezër. I thoj në gjuën e ulemave, të mbihul edna lil a'la. Ta kalzon më të voglën që ta kuptosh më të madhën. Ta kalzon më të voglën që ta pranoj, për shembull, nëse i thuhet dikujt, ti s'ta pranon Allahu farzin. Çai ki thon, kejt namazet na file që a i ki, së pranohet. Nëse së pranohet farzi. Se kjo është ma nënzishme, kjo ma madhe. Allah po dhëtë, nëse a i ta ban që ta, këtë tjetërën, e kësë më ra. Kjo është uslub el Kur'an, kjo forma Kur'anore. Ta përmen një sen ma të vogël, për shembul, për me kuptu ma qarë. Allah u gjithë thotë në Kur'an, wa la të kulle huma uffin, mos ju thuj babës edhe nanës as uff. Uff nuk o fjallë, po është gjest. Uff. Ka thonë djetarët është gjest, harake. E që dhe uff. Me pas ma poshtë e kishë përmen. Mirë. A mune me arme thonë dikush këshira, Allah u ka thonë mos ju thuj uff. A ma shpullë, së shumë e madhe, një shuplak. Aja ka përmen uffin për me ta rritë shuplakën me ta ngritë edhe manajtë, që zbohët më abeti. Apo? Andaj ka disa dhahiri, apo si përfatsor kanë thonë, Allah nuk e ka ndalu me ja dhani shuplakë babës edhe nanës. Ka thonë djetarë, kërë si mirët kur fjala, në këtë aspekt. Pse? Sa Allah për përmin, uf, me të kaldu se ma e në altë është edhe ma e keqe. A e kuptut? Allah për Firaun për thotë, aje është i gatë se me të avra fëmijën, ty që ka të bonë? Dijet, në nënkuptohet. Dhe e fundit është ajo se nuk ndodh asnjësen pa kontrollin e Zotit Gjellë Gjellaluhu. Andaj tha Allahu Gjellu Ala, ve fi dhalikum bela umme rabbikum adhim. Dhe kretë kjo që ka ndodh nga Zotit i juve. Në kuptimin me ilmin e Zotit juve. Dhe kjo neve që ka naja vlezër, krizat, luftrat, humbjet e njerëzve, humbjet e fitimeve, levërdive, apo turbulencët e ndryshme, nuk banë me na i haru ilmin e Zotit, aje diket. Apo, aje nuk i hi kur gjo. Përshimë një disa njërës tojnë, që ka pëndodhë gjithë kjo vrasje, pësës po reagonë Zotit ju në të barë kjo vëtë ala. Allahu në këtë aje bëna dhëtë, ve fi dhalikum, në këta, ka bela me rabbikum nga Zotit juve, që i bje, nuk i hi kur gjo Allahot. E mirë, kur ndodhë fitorja, kur ndodhë fitorja, së është e jona. Nuk është e jona. Andaj arën disa sahabët e pejgamberit së sëmë dhe i thanë, ja Rasulallah, ela të stënsiru rabbeke, pëse spelut Allah me në një muneve? Qëka ju tha pejgamberit së sëllëm? Innekum kaumun të stajgjilun, fa ju poguteni, ju poguteni, fa Allah nuk i ka ik s'kejna, nuk i ka ik pe ilmit Allah të barë kjo të ala. Andaj dhe zërë kjo neve na jep me dije, se ndodhit, kita ndodhit, nuk janë jashtë ilmit Zotit, kreti kanë për cilje, nuk i kur gjo. Që ka thonë Ibni Abasi, sikur që i furnizon Allahu të gjithë për njëherë, nuk i ik Allahut asnjë sen. Dhe zani jem, me zanin tanë nuk i përzihet. Nëse folmi 500 veta për njëherë, a ka mundësimi u përzi, mu po, ti po. Dy veta me fol i thu njërit, nalu ti, fol ti. Se s'po mu i mi u kap të dyve. Po 500 veta me fol, se ne kap kërkan. Mirë, me fol 7 miliard njerës për njëherë, apo, zbohat ma beti, truni njëri se kap. Ilmi Zotit, la të gëllituhu lë mesail. La të gëllituhu lë mesail. Meselet e shumëta nuk e bajnë Allahun, ha? Prit shunin e asës po mujmi uni, krejtë, kella, kurse si. Allahu Gjellu Ala nuk i ikin sen. Ama kjo ajet është të mbi alarm vëretje, nuk më ka ndalë prej ilmit. Por se, Allahu i ban me urcit e vetë dhe i zbrit ndihmat me ursin e vetë, në lusëm i Zotin tonë të barë kjo vëtë ala, që Allahu Gjellë Gjellaluhu në mundëson që të ndryshoj me ndjet tona me libër të Zotit, me hadith e pengamberit tonë sallallahu aleyhi sallem, e lusëm i Allahu Gjellë Gjellaluhu që Allahu të barë kjo vëtë ala, muslimant këtë që në Allahu të ndihmon, e lusëm i Allahu të barë kjo vëtë ala, që Allahu Gjellë Gjellaluhu zemrat e muslimanve të bashkon në të vërtetën në librin e Zotit, në sunetin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahu te bareke ve teala, që Allahu xhella xjalaluhu na e ban të dashur Kur'anin e tina, na e ban të dashur sunetin e tina alaihi salatu wassalam. Elusmi Allahu te bareke ve teala, që Allahu xhella xjalaluhu na e përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.